Gribu šodien tik tu sprāta vētru. Taču man ir mājas saras satais iju es mēsus. Durvis ver vaļā priekšā uzcelta sēta. Lec pāris skrien ātri, lai tu nenokavētu. Iepazinos virtuāli, meitene skaista. Bet lai dzīvē satiktos, viņai nekad nav laika. Trīs mēneši pagājuši un tas brīdis ir klāt. Labāk mūds prom, savādāk tev ir vāks. Visi tik grib repot, ar to pelnī palikt slaven. Bet tavs motīvs ir tik blatot, ka tik visiem salikt padens. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev vajag iedvesmot. Nevis domāt, ko tu saņems, bet ko tu vari dot. Mūds prom, kad gribi kādam darīt pāri. Mūds prom, kad nokrāp savu čiksi ir kāra. Jo dzīve ir kā bumerangs, viss atpakaļ nāk. Klik, lak, tu esi brīdināts. Mūds prom, un tagad nevajag mani māc. Mūds prom, te katram sava situācija. Mūds prom, dzīvē visā gadās brāli. Mūds prom, galvenais ir ievērot to kārtību. Mūds prom, un tagad nevajag mani māc. Mūds prom, te katram sava situācija. Mūds prom, dzīvē visā gadās brāli. Mūds prom, galvenais ir ievērot to kārtību. Mūsu mērim briedim ir sitiens smags. Labāk mūds prom, ja tu esi atradis kašķi. Ja satieciņu klubā esi parādā babkas. Vainu atdod naudu tagad, vainu skries visu nakti. Ja tu gribi, ja tu vari, tad tu dābū. Ja tu dari, tad tu uztaisīs to vālu. Nevis haslo domāt, tik pa nelegālu stafu. Bet gan domās domāt, kā var motivēt krasnu. Nāc tuvāk, šodien nevajag kauties vairs. Ja tu esi pozitīvs, tad arī viss būs skaists. Tas, kas notiek šobrīd, te to nodrošinam mēs paši. Pacel rokas, nemūc prom, mēs varam palikt te pat. Mūds prom, kad blakām ir kāds, kas grib atņemt tavus sapņus, aizmiglo tavu prātu. Mūds prom, ja dzīvē satiec narkomānu, kas grib izkalot tev prātu, tā kā mūsu deputāti. Mūds prom, un tagad nevajag mani māc. Mūds prom, te katram sava situācija. Mūds prom, dzīvē visā gadās brāli. Mūds prom, galvenais ir ievērot to kārtību. Mūds prom, un tagad nevajag mani māc. Mūds prom, te katram sava situācija. Mūds prom, dzīvē visā gadās brāli. Mūds prom, galvenais ir ievērot.